Book 2 34 34 في القطار У тягнику هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Гэты тягнік на Берлін? متى يغادر القطار؟ Калі адпраўляецца цягнік? متى يصل القطار إلى برلين؟ Калі цягнік прыбывае ў Берлін? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Выбачайце, можна я пройду؟ أعتقد أن هذا مكاني. Мне здаецца, гэта маё месца. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Мне здаецца, вы сядзіце на маім месцы. أين عربة النوم؟ Дзе знаходзіцца спальны вагон? عربة النوم في آخر القطار. Спальны вагон знаходзіцца ў канцы цягніка. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. А дзе знаходзіцца вагон-рэстаран? У галаве. أيمكنني أن أنام تحت؟ Можна я буду спаць на ніжняй паліцы? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Можна я буду спаць на сярэдняй паліцы? أيمكنني أن أنام فوق؟ Можна я буду спаць на верхняй паліцы? متى نصل إلى الحدود؟ Калі мы будзем на мяжы? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Колькі часу зойме дарога да Берліна? هل القطار متأخر؟ Цягнік спазняецца? هل عندكم شيء للقراءة؟ Ці ёсць у вас што-небудзь пачытаць? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Тут можна заказаць якую-небудзь ежу або напоі? من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Не маглі б вы мяне пабудзіць у 7 гадзін раніцы?